گران محترم واردین کو دا مولانا مفتی مجتبالی سے دا دور تفسیر قرآن دا 20 نمبر کی سر چپچپ 20-2007 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشادی توید سنت کے سر اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزی مین چوک جانگیر اور سوالی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 کلها او زړه کې واچول الله آدم علیه السلام لره اثر دا غنمونو ضروري وو کلها مار ټول پټولا چې ټول پټولا ار سیز چې سو او ټول او تاو خودل نه بیا وਹੀ کول تاسو ضرورت وو چې روسو بیا پیغمبران را لېږي او وਹੀ کوي او آدم علیه السلام طبيعت د ارشمات کې وਹੀ فایم ما یاتی انکم منی هدان داوتا بیا سلوی چه هدایت بدر زی نو کلهان مراد ضروری سیزو ندی اگه غریب سڑی پا باندو کیو سیگی او دخپل میخی یا دخوا پایس کی او دخپل غنمو یا دجوارو نوڑای پا خی پا میچنا باندی اوڑکی نور د دنیا د حال خبر نه دی تلل شي تاسو ته نو کې کاکاجی د څه ضرورت نو وای کنه هغه وینارو ارسلس فلستی وی ارسلس فلستی نو ارسلس فلس مطلب دا چې ضروری سيزونه شته کنه د دنیا ټول سيزونه خو نه خو ضروری سيزونه ورسره دي لکه سوره نمل نل سم سفاره سوره نمل الله اول د سليمان عليه السلام بیان کړي آیت نمبر 16 وارث سليمان او داوود فقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير او میراث وړو سلیمان علیہ السلام د داوود او وی یا ایو الناس اے خلکو لمنا منطقه طائر پورا کړی شو موږ ته د مار خبرو د مارغانو او دینا من کل شای او را کړی شو موږ ته اریوسیز وی را کړی شو دی نو د بلقیس حکومت ور کړی شو لا تروسه پورې خود ته د بلقیس حکومت میلاو نو نسرنگی وی چه هریو سیز هریو نمراد ضروری یال کورپسی او گورا دو حدود بیان که آیت نمبر 23 دیرشتم اینی وجدتم راتن تملکوهم و اوتیات من کل شایم والعرش و نازویم اینی وجدتم راتن تملکوهم ما اومندلای و جینای چه بادشاہی کولا پا دے سڑو بانده و اوتیات من کل شایم والا آرشو نازویم اوار کڑی شوی دے دی جی نئے تاری او سیزو سلیمان علیہ السلام حکومت والا ور کڑی شویو او یاری او سیزو والا ور کڑی شوی دے تاری او نمورات ضروری و اوتیات من کل شایم والا آرشو نازویم یالکا سورت کهف گو رہی پین لسم سفارا سورت کهف آیت نمبر 84 سالو رتی آیم اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا یقیناً وَسْ وَرْكَلَوْ مُنْغَا طاقت وَرْكَلَوْ مُنْغَا دِي ذُلْقَرْنِينَ لَبَزْمَاكِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اَوَرْكَلَوْ مُنْغَا دَلَرَا دَارِيَوْ سِز نَزَرِيَا لَار دَارِيَوْ سِز دَارِيَوْ سِز مَرَوَرْكَلَوْ نو دې چې مغرب ته روانو د مشرق حکومتو یا چې مشرق ته تنو د مغرب حکومتو نه دا مراد ضروری سيزونه دي دا ځګن ځایونه قران کې نورم دي ثم ارزهم على الملائکه نو لري اوسه څوک به بیا ډیر غلو کی حتى القصة والقصية حتى الفصوة والفصية ناسي قبطي ثم عرضهم على الملائكة نعمخ اکرل دی لرا فرشتو تا پراند اکرل دی سیزونو لرا سیزونو لرا نمونو لرا سیزونو لرا ثم عرضهم على الملائكة نعمخ اکرل دی سیزون لرا فرشتو باندی فقالا نوی اللہ انبیعونی خبر مکایو بی اسمائی هاولا پنمونو دی سیزونو باندی یعنی پاسرونو دی باندی چه دی اثار سره بی اسمائی هاولا چه دو بو فائده سدا دو دوڑای فائده سدا دو دو که دو فائده سدا دا سنور سو ضروری چه کم خلافت کے پکار راتلل بی اسمائی هاولا پنم پاسر دی سیزونو باندی ان کنتم صادقین تاثیرات دا مانا بلغت الحیران کی شیخ شیوخ رحمه اللہ کردی دا ان کنتم صادقین کئی تا سرشتینی پخپل دعوی کی چا تا جالو فیا من یفسد فیا ویسفکو دیما کب دی خبر اکی رشتینی جی اس اجل دا فارشتو قالو اوی دی فارشتو بیک آواز سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا پاک گنو منگا تال را دا بس پیدا اشنا پاک گنو منگا تال را پاکستان مناسب دا بس پیدا اشنا دی اللہ پاک گنو تا چه انسان پیدا کہنو دی که فائدہ دا لا علم لنا نو سب بے ہو سبحانک پاکی وائیو منگا اللہ پاکستان مناسب نو دیزے پاکی ادا بس پیدا اشنا منگ تا دے حکمتونو پتا نشتے لا علم لنا منگ تا پتا نشتا منگ نپوئی گو الا مگر آغا فاغا باندے اللہم تنا چتا پویا را کڑی دا منگ تا منگ دے پویا کڑی انو بس باغی پوئی گو پڑی رو باندے نپوئی گو الا ما اللہم تنا مگر فاغا باندے چتا پویا کڑیو منگا تا لا علم را کڑی دے انکا انتا العلیم الحکیم اگورا فرشتی خپلا ہوئی چه لا علم لنا الا ما علمتنا اللہ منگ نپوئیگو نچه فرشتی پوه ندی نو آغای ده عبادت لائق سنگا شوی ده عبادت لائق با آغا سو کی چه آغا عالم الغیبی او فرشتی پوه پتو نپوئیگی اینکا انتا العلیم الحکیم یقین انتی اللہ پویا و حکمت والا اینکا انتا العلیم الحکیم یقین انتی اللہ پویا و حکمت والا ندی کسا حکمت تے انسان پیدا کولو کی قالا نوی اللہ یا آدم و انبئهم اے آدم آن خبر کردی لرا بی اسمائهم پاسر دی سیزنو باندی دی سیزنو پاسر خبردار کا فلما انباهم بی اسمائهم نوار کلائی چی خبر کردی لرا خبر کردی آدم علیہ السلام دی فرشتو لرا بی اسمائهم پنمونو داغی باندی یعنی پا اثر دا داغی باندی پا دی خبردار کل قالان ہوئی ورطا اللہ علم قل لکم انی عالم غیب سماعات والارد آئی نمی ویلی تاستا چی اقینان زب ہوئی گما پا پٹو دا اسمانو نو دزمکو انی عالم غیب سماعات غیبی ہوئی وعلم مانا تیم معلوم شوا چی ظاہری تعلیم نو که ظاہری تعلیم انو خوبی غیب ندیکن نا معلوم شو چې تعلیم هغه د الهامو الله پټ پټ هغه په زړه کې اچولیو انی عالمو غیب السماوات والارض یقینا زه پوهیږم په پټو د اسمانونو او د ځمکا والمو ما تبدون و ما کنتم تکتمون او پوهیږم په هغه باندې چې ښکار کوي تاسو چې تاسو ښکار کول و ما کنتم تکتمون او پاغبانی چه پتوئیه تاسو نو فارشتو سو پتول نو یو دای اصر آوڑیه دا خبره ده پتوالی مقصد دای اکا سڑه وی چه سخ کارکه اصر پت زب خبرداریم نو دا پت پا سراسی زکر کهی لکا دوڑای موڑای تردل لیل باب سر دا پارا یادوی مدادا چه فارشتو که خود اغا وقت که ظاهر که شیطان هم زن داخل کرده و نو شیطان زلکی او غرز ده خلافت پت کرده و ده خلافت غرز اغای پت کرده و زلکی نو اللہ اغا پویده پاقی کنا چې دې زړه کې سپړ پراتې دي. نو اسه کلی کې او محله کې او کس کارو کې خو خطاب خلق ټول محله والو او کلی والو ته کوي. مدارنګي خبره صرف د فرشتو د شیطان په زړه کې پټاوه خو وی وی اصل کې ټول فرشتو ته ځکه هغه سره په چم کې او گاوند کې اوسې ده. یا تک تمون نه مراد چې دا پیدایش بګینی په الله گرانی نه نه الله باندې ګران نه دي. وعلموا ما تبدون وما كنتم تكتمون اوس هغه درم انعام دغه تمهید اوس درم انعام. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَأَوْكِ چومی فرشتو تا اسْجُدُوا لِآدَمَ تاسو عزت کوي د آدم علی السلام فسجد اسْجُدُوا لِآدَمَ سجده کوي آدم تا. نو سجده خدا الله نه علاوه بل چاته کفر دی او الله په کفر حکم نه کوي او نو پا کفر اللہ خوشحال دے وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفَر نا اللہ نے علاوہ بل چاہتا سجدہ کول دا خو کفر دے و ناروا دی. نو سنگ پی اللہ حکم کئی نو یو مطلب دا چھے سجدے نا مراد تاندے کی خودل پس مکن دی بلکہ سجدے نا مراد سلوٹ دے. احکام القرآن کی ابن العربی ذکر گئی کسلام الاعاجم لکد آجمیان و سلام چه لاز بتندی کی دیو اسلام علیکم لاز بتندی کی دیو سلوٹ و تنو ویدی تا مطلب لاز و تا پدید ہے کی دی او سلوٹ و تاو کی انقیاد او تابدار اخکارا کی دا سکی دا کسلام الاعاجم. نو عزت و کی تابدار اخکارا کی دوی مدا چه اوز جدو لی آدم نالام پا مانا ده ایلا ده مطلب دا ده اوز جدو لی آدم سجدو کئی اللہ تا پا طرف دا آدم سجدہ اللہ تا کئی پا طرف دا آدم لکه منگا سجدہ اللہ تا کئو خو پا طرف ده کعبی شریفی کو کنا مخ من کعبی شریفی پا طرف کی اللہ اکبر خود سالور رکاتا پرست قطعی مزگزارم خاص نیت دل ندردی خاص خدای پاک لارا تب کشتے که نیشتے نو خاص اللہ لارا دے خود پا طرف دے چا باندے دے کعبی شریفی نو طرف آغا کعبہ دا خود سجدہ چا تا دا اللہ تا نو دا کرنگی آدم علیہ السلام قبلہ کئی او اللہ تسو کی سجدہ کا سجود املاک السما علی آدمی کا سجود املاک السما علی آدمی و سجودهم للہ فی تاویلہ کا سجود املاک السما علی آدمی لکا سجدہ دو فرشتو دو آسمان شو آدم علیہ السلام تا و سجودهم للہ فی تاویلہ او دا سجده و آدم علیه السلام تا اللہ تا خوب طرف دا آدم علیه السلام و سجودهم للہ فی تعویلی او سجدو لی آدم سجده و کئی تاسو پا طرف دا آدم علیه السلام باندی اللہ تا یاد رہے مدا دا چھ سجدہ دعا قسمہ دا بدی زان لوگ پوئے گئی یا ودا دا چھ سڑے چاہتا سر کتا کئی ندا چھ چاہتا سر کتا کئی نو دے مالک دے نفی و دے نقصان گنی چھ زدہ تا سر کتا کوم نو دے زمان دے نفی و دے نقصان مالک تے لکہ خلق قبرونو تا سرون اخکتا کئی تو عقیدہ دائی که سر و تخکتا کم نو فائدہ برا کی اکو تخکتا نکم نو نقصان برا کی دا سجده دا او دا کفر دے دا پا یو دا دینونو که چرتا رواشوی ندا دیتا سجدہ دے عبادت ہوئی کما سجدہ ہوتا ہوئی سجدہ دے عبادت دا ہمیشہ ہمیشہ پیو دن دے دننو کے رواشے وے نوا کفر دے کفر دے کفر بئی دے ما سجدہ دے خیرالے دا سجدہ دے عزت او دے خیرالے سجدہ دے عزت او دے خیرالے یعنی جی چاہتا سرخ کتا کئی نوہ مالک دے فائدے و دے نقصان نگنی خو صرف عزت ما نگنی صرف عزت ما نگنی دا سجدہ پا دین دا آدم علیہ السلام کے او دارنگی پا دین دی یوسف علیہ السلام کے رواوا دا نبی علیہ السلام پا دین کے دام حرام دا دام دا اللہ نے علاوہ بل چاہتا حرام دا سجدہ دا تعظیم او سجدہ دا عزت دام بل چاہتا حرام دا او ناروا دا اگر چی کفر نہ دے خوش شرک فعلی دے کار دا کفر دے لوی گناہ دے او حرام دا او ناروا دا لارد کفر دا نو دلتا مراد سجدہ دے عزت تا سجدہ دے تعظیم او دے عزت چی تاسو عزتو کئی داغو او سر و تخکتا کئی نا پا آغا دینونو کیوا زمان پا دین کی دانشتے لیکن نبی علیہ السلام ناستو یو صحابی راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای وی منګه فارس ته تلیو روم ته تلیو نو من هغه ولیدل یزدون علی مرابزتهم چاغی رومیانو او فارسیانو یزدون علی مرابزتهم چاغی باغ پلو لیډرانو ته سجدی کوله سرونه به وتا کتا کول نو فانتا احق ان نسجد لك فانتا احق ان نسجد لك تدیر لایق چې مونږه تا ته سجده وکړو هغه بچایان ته سجده کوي نو ته خدای هغه په مخ کې ډیر لوی نو مونږ به تا ته سجده وکړو نبی علیہ السلام ډیر په خولي انداز پویا کوي نبی علیہ السلام ورته وایي ارائیتا لو مررتا علا قبری نو اتسجد ارائیتا لو مررتا علا قبری نو اتسجد کتا زما دا قبر پا خواد تیری گی نو سجدہ بکی زما قبر تا با سجدہ کئی بیا اگر تا اللہ یا رسول اللہ نا زو قبرون تا سجدے نکو نبی علیہ السلام پویا کو چه سوک مریگی او پچا بانده مرگ رازی نو آ قابل او لائق ده سجده نده آ لائق ده سجده نده چه سوک او پچا بانده مرگ رازی نو آ لائق ده سجده نده دویم روایت که نبی علیہ السلام ورطوئی لو کنتو آمر و آهدان لو کنتو آمرو آهدان ان یسجد لی آهدین لا مرتو نسا ان یسجدنا لی ازواجهن کچرتا لو کنتو آمرو آهدان کما حکم کولی یو تانتا ان یسجد لی آهدین چی یو تانتا سجدو کی لا مرتو نسا ان یسجدنا لی ازواجهن ما با خوزو تاویلیو چه تاسو خاندانو تا سجدیو کئی خوزو تاویلیو چه خاندانو تا سجدیو کئی خوزو چا تردی وینانو کم زگدان حروازی و حرام دی اوز که یو سڑه وی چه هر آدم علیہ السلام تا فرشتو کڑی وا او یا یوسف علیہ السلام ترونو کڑے وا نمونگ با ام خپل پیرو استاز تا کو پیرو استاز تا با کو موزیح القرآن کی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ ذکر کئی وی اب اس قانون پر چلنا ایسا ہے جیسا بہن کے ساتھ نکاح کرنا, کوس یو سڑے ہوئی چیزبا پدک کے قانون چلے گم ندی تب آوائے چخور سرد نکاح کئی ذکر جد آدم علیہ السلام پوق کے دخور سر نکاح جائز ہوا داغی وقت زان لہو کمو او دی زان لدے. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی مشکات باب المصافحہ کے ذکر گئی صحابو تپوسو کد نبی علیہ السلام نا چی منگا یورور مسلمان سر اللہ اسمی لاوو نو آنن آین حانی آہدن نو ایز منگ یو تن دی سرخ کتا کئی کہ لاس ملاوئی نو لاس ملاولو ٹیم کی سرخ کتا کئی نبی علیہ السلام تو اللہ سرخ کتا کول نیشتے لاس با ملاوئی نو سر با نخ کتا کئی لاس ملاولو کی سرخ کتا کول نیشتے دارنگ پا خپو پر وطل نیشتے زکا خپو پر وطلو کی سر کی خود اللی اغتا ادان آروادی و حرام نی برے لیا نو یہ جیبا خبر ادا ویچ سپلائی پا خپوکائے ماغی تسرخ کا تکول جائز دی او مولائی سیب تا او پیر سیب تسرخ کا تکول ناروا دی ویداد وابیانو سنگ دین دے ویداد ساو سنگ دین دے دیو باندیانو یاوی چه از غید ماد شی ناغی تسرخ کا تکائے او پیر سیب تسرخ کا تکول ناروا دی نو از غیت ای که تکای او سپلای چڑیاو تا او دا غیت اینخ که تکای اللہ تا نو دا خالص بیلکای دی کم نیت چی دی پیر سیب تا ہو او غیب نیت باندی دی سپلای تا سرخ که تکا نو ام ناروا دی و حرام دی چی پیر سیب تا پا کم نیت سرخ که تکای دی عزت پا نیت باندی او یا د نفع او د نقصان په نیت نو کافر شوی نو که په دغه نیت د چړیا ته سر کاته کو نو هم لوی ګناه دی او کفر دی او که په دغه نیت ته زغی ته سر کاته کو نو ناروا دی دا خو د نیت فرق دی دا خو فرق د نیت دی چې یو نیت آی که د نفع او د نقصان او د عزت او آی بلکه خو نیت نشته دی او خو صرف لخپل خدمت نیت تے زان لخپل کار کہنو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او بلا دا سجدہ آدم علیہ السلام توا نو پا حکم دا اللہ وا نو چا اللہ حکمو کنو خبر اپاد تے خبر تنسوا غیر اللہ تنا روا دے سکے اللہ منع کردی دا اللہ منع کردی دا او بدو ربکم عبادت پا یواز دا اللہ کہے سجدہ عبادت تے اس پہ آواز دا اللہ کہے بس دنور چاہ بنا کہے نو چھ ویلیو نو ملہ ویلیو چھ منا کردا نو ملہ کردا بس خبر ختم شوا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پاوکی چوی منگا تا فرشتو تا سجدو کی آدم تا سجدو کردی ٹولو مگر شیطانو نکڑا ابلیس دا بلا سنا ناومیده تا ویلی کی گی دیم ناومیده دا اللہ دا رحمت نا ناومیده دی الا ابلیس شیطان تا حکم شوی ہو دکا ظاہر کدل تا معلومی گی چه حکم خو فرشتو تا شوی دی چه فرشتو تا حکم شوی دی و شیطان خود فرشتو نا نو نو که شیطان انکارو کنو خیر دی کنو زکا آغا تا ویلی نو نو سورت عرب کی براشی اللہ رب العزت و تاویی مالک اللہ تسجد اذ امرتک ما مناک اللہ تسجد اذ امرتک اللہ وی ما در تا حکم کو نو حکم وتا شوی دی ابا انکار کو پساختا واستکبر او ځان غټو غانو ابا انکار کو پساختا باندې نفرت کو یو انکار تش او بل انکار سره د تکبر نه بده مو غانل سجده وی خزه وو د خاورو جوړ ته سجده کوم واستکبر او ځان غټو غانو وکانا من الکافرین یومانا او ده د کافرانو نه پهلم د الله کې وکانا من الکافرین او ده د کافرانو نه پهلم د الله کې د پخوانو د کافرانو نو مخ کې دې تیر شو دیر سم آیات کې انی عالمو ما لا تعلمون زه پوهیږم پاغا چې تاسو پنه پوهیږئ زه پوهیږم پاغا چې تاسو پنه پوهیږئ پاغا پوئیگم چه تاسو پی نو پوئیگی نیو داغی ندام وا کفر ده شیطان تاسو کی نوائی چه ده منگ سر اسام عبادت کی اسام سرده ده تخکارا کوم کانا لگ نو وکانا من الکافرین او ده ده کافران نا پیلم دا اللہ کی نو پسج دی سر اخکارا شو دوی مدا چه وکانا من الکافرین انکار او کپ ساختا و تکبر او کو نو شده ده کافران نا کانا پا مانا ده سوارا یعنی دا تکبر سبب د کفر وګرځید دا تکبر سبب د کفر وګرځید تکبر یو کو ځان غټو غاڼه نو کافر شنو نو دا تکبر دا سبب د کفر شو نو وکانا من الکافرین نو عاجز سرکار کیږي شیطان د ځان صفت په خپل او کو او تکبر یو کو وی انا خیر منه زتی نوی خیمه شیخ صدر پنج پیر مده زلو حلالی وی وی پا خپل زان خپل سنا سپکار ندا هر بلبل با ده سنا کری کتا گل شوی وی پا خپل زان سنا پا خپل پکار ندا چه زان ده زان سیپت پا خپل کئی هر بلبل با ده سنا کری کتا گل شوی هر سوک بری صفت او کی خو کتا کس صفت پیدا شو نو اغل زن صفت که او تکبر او که نو تکبر دو وجه نه تبا شو او ختم شو هده وجه نه اتار رومی ذکر کهی آدم چو استغفار کرد مقبول شد عزازیل چو استقبار کرد مردود شد آدم علیه السلام استقبار کن و اگه اللہ قبول کن اگه عجزیو کلن و قبول شد و عزازیل چو استقبار کرد او شیطان زاد غطو گان نو اگه مردود شد اگه پلانت شد و ختم شد نو عجزیو که ده خورو نپیدائی نتا ده اپنی هستی کو اگر کچھ مرتبا چاہو کہ دانا خاک پہ مل کر گل گلزار ہوتا ہے زان خاور سرا خاور کا اللہ بدر درجہ در کی مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے نو آغا خاور نئے نو خاور پشان عاجزیو کا سادی بابا ہم ذکر کئی دے خاک آفریدت خداوند پاک زخاک آفریدت خداوند و پاک تو بنده تو ای بنده افتادگی کن چو خاک وی زخاک آفریدت خداوند پاک نخاورونا اللہ تا پیدا کرده یا بنده نو تو ای بنده افتادگی کن چو خاک نو تو ام داس عاجزی کوا لکه دخاوری عاجزی کوا زن خط حسابه وا حدیث کے راضی من تواضع للہ رفعہ اللہ چاچی اللہ تا جزی اکران و اللہ بھی اچت کی ومن تکبر وضعہ اللہ او چاچی زان غٹو گان نو اللہ بھی راو غرزائی ومن تکبر وضعہ اللہ نو وکانا من الکافرین تکبر دو وجی شد کافرانونا وقلنا يا آدم اسكن يو انعام د دیر رکو ذکر شو دریم انعام الله رب العزت تاسو بابا جی عزت مند په فرشتو ګرځاو یا خلقو یا ایو الناس عبدوا ربکم اوس د الله بندگی وکئ اوس دریم سلورم احسان ته تمهید او د آدم علیہ السلام ملمستیا آدم علیہ السلام او د حوا به ملمستیا اول اول پیدا شو نو ملمستیا ایدا وقلنا یا آدم اسکن او عبید اللہ سندی رحمہ اللہ ذکر کئی الہام الرحمن کی و یا آدم علیہ السلام او حوا بای اول پیدا شیو نو دادا سیو لکا معشومان او معشوم لده تربیت ضرورتی معشوم لده تربیت سوی ضرورت تربیت ضرورتی نو جنت نا باغ دا غید پاردا سیو لکا دا مور غیگا او دا جنت خوراک ولدا سیو لکا دا مور پای د جنت خوراک وی ولدا سیو لکا نو بیا همیشه ماشوم د مور پایروی او کنه سواخ بس کی کی بگی یا اللہ توبا دیتا دا پتم نشتے جوڑے همیشه او خلق د مور پاینس کی کنه آنو دا آدم علیہ السلام او حوا بای د مور دا پایو نصبرول پکارو نو چه ماشوم د مور دا پایو نصبری گی نو پاسان نصبری گی مور ور تا پسینه بانه تریخ شیل اگئی کله ورته سینه تورای چې د هغه نه صبر شي نو هغه تریخ شه د شیطان وسوسه وا نو پاغه باندې الله رب العزت د جنت نه صبر کل او هغه نه راوې سل دنیا ته راولې گل نور ډېر جیباجی به خبرې کړې دی خو خو وقلنا یا ادم اسكن انت وزوجك الجنه او وی مونږه وا ادمه اسكن انت اسے گا تو بی بیستال جنتا پا دی باغ کے بس یو باغونو سو کوئی کم زیو او دا آغا جنت تے چھ خلق بورتا دی قیامت پر عزیزی او کنا یو بل باغو دی کسی ضرورت تے نمونگ سو دی ایمان و دا عقیدی مسئلہ پا دی بانے پٹا دا او بس یو باغونو آل جنتا پا جنت کے آل جنتا پا دی باغ کے و کلامنا راغدن ایسو چیتو ما او خریتا سو دینا راغدان پا آزاده سر حکم دای چه ساسو خوخی راغدان سه چه ساسو خوخی او حیثو شه تو ما کم دای چه ساسو خوخی راغدان پا آزاده سر حسوم چه خوخی پریمانا او حیثو شه تو ما کم دای چه خوخی ساسو ولا تقربا خویو پابندی ولا تقربا حدی شجارا منی زیکی گئی تاسو دا کی بوٹی تا فتا کونا من از ظالمین شای و تاسو ده کمی کون کنا ده خپل زان اخپل زان نبا نعمتونا و راحتونا کم کئی که ظاهر بانده ماناو که او داووه چه ولا تقربا آده شجارا منی زدیکی گئی تاسو دی بوٹی تا نو شای و تاسو ظالمان نو بوٹی تا نزدی شوی و کنو نزدی شوی شوی و کنو ظالمان شو آیات خوی چسو شو ظالمان شو او دا دیر امبائی سپاری اخیری که او گو رئی لگا آیت نمبر 124 که اللہ وی اخیر که قالا لا ینالو عاد ظالمین اوی اللہ نرسی زما وعد دی امامت او دا نبوت از ظالمین ظالمانو تا ظالم با پیغمبر نئی نو آدم علیہ السلام پیغمبرو کنو نو که ظالم وطوائی نو پیغمبر بوتا نوائی او که پیغمبر وطوائی نو ظالم بوتا نوائی اوز بس کهوی خدای ده سیاریان کرده که سنگه چی دی زاریان کرده نو را قیسه خوطه یاد دا اوز با دی سرسه کهی نو مانا یو یاده که ار سرگیر شاگول نی ار ده با این دوانی لگزار نوار کهی اینی نو بودای بای با گره بیاخپی او خوزهی ار ده با یا نسخانه استعماله ظالمین نمارد دلتا ظلم پا معنا ده کمی از ظلم هو نقصان ظلم په معنا د کمی راځي. لکه سوره کاف آیت نمبر 33 پیلا سب سپاره سوره کاف درې درې شم نمبر آیات ال تعالی وی واتت ولم تظلم منه شيئا هر یو به میوه راوړلې هغه باغونو ولم تظلم منه شيئا او کمی به نکو د دین ایس کت باغونو باندې ظلم یا انسان الله ظلم باندې کو یو باغ په بل باندې نه مانا نه ولم تظلم منه شيئا او کمی به نکو د دین میونه ایس زو ظلم په معنا د کمی قران کې ګڼو ځاینو کې دی ظلم په معنا د کمی باندې دی سورۃ البقرہ کې درېم سپارہ او آیت نمبر 281 او 279 کې موي وائن تو تم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون کمه بن کوي تاسو او کمه بن شي کوله تاسو را په خپل سر کې یا 281 کې موي ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بیا پورا کرشی اړ یو نفس را کسب دته وهم لا يظلمون او دې سره وا کمونه کرشی کمې و سره نو کرشی ظلم په معنا د کمی په معنا دا فتكون من الظالمين مشي وتا سو د کمی کون کو نه خپل ځان امام ماتوریدی رحم الله وی فتصيرا الظارين لانفسكما فتصيرا من الظارين لانفسكما شيبا تاسو تکلیف ور کون کی خپل ځان لارام خپل راحت او آرام به کم کی اوس تیار خو بیا ځان لګټای نو آرام به کم شي. دویما معنا دا ولا تقربا هذه الشجره معنا یاد لرین نو معنا خو یاد لرین کنه ولا تقربا هذه الشجره من ذکی گئی د قست دیونه تا فتکونا من الظالمین گینی شی بتا سو ظالمانو نا نو نو نس دی شی د قستا نو نو ظالمان الله او توی د قست من ذکی گئی او دی د قست نس دی شی نا قران گواه دی سوره توها ایت نمبر 115 یوسل پین لسم کی وئی ورقد اینا الی ادم من قبلو فنسیا ولم نجد له عزما یوصل پن لسم سورۃ طہ ولقد اهدنا الی آدم من قبل فنسیا ولم نجد له عزما منګه حکم کړو آدم علیہ السلام تمخ کې نو فنسیا نو دا غیر شو ولم نجد له عزما او نو مونده منګه غل را قص په خوراک دونه او قص نو کړي نو الله ویلی ولا تقربا منی زیکی گئی دا کاستا دیونی تا فتکونا من الظالمین مفتی سے دا چار صدی مدزل لولالی دا ما کردی دا نو شیطان موقعو مندلا او یرا پتی بانی بیدو که کوم دا خود مخی زڑکی خوندانو کنا مشرت تینا تلی دی نو زمڑکی حسد دا مخی نپرو تو نو فاز اللهم شیطانو آنا نو یستل دی دوار او خوایول دی دوار لرا شیطان آن ها دی جنت نا یو مانا آن ها دی جنت نا فاخر جهومان وی اصل دا دوارا مما داغی آرام نا کانا فی جدی دوارا پکیو فاز اللہ ما شیطان نو خویل دی دوارا را شیطان آن ها دی جنت نا فاخر جهومان مما کانا فی نو وی اصل دا دوارا داغ آرام او درات نا چدا دوارا پکیو دویما مداری کوئی آن سببیا دے نو مانا دا فاز اللہ ما شیطان نو خویل دی دوارا را شیطان آن ها دو وجد دیونی نا دو دیونی پو وجد خویل آن ها پو وجد دیونا فاق رجعو ما مما کانا فی نوی اصل دا دوارا دا آغنا دا غزائنا کانا فی جدا دوارا بکیو آیتی نوی اصل پچال وزن چلو نے تجوکل صورت عراب کے بعد چل تفصیل راش ان شاء اللہ وقلنا بتو باز حکم لباز اوی منگا ای بتو کشائی باز حکم لباز نہ دو دا جلالی شان دا اللہ چھو حکم سر تو نہ رسید اگر چھو گناہ نہ دے جکا پہیر روجہ ماتی کی او تم تپوس کوم پیر روزه ماتیږي نه نو په ایره د پیغمبر پاکواله ماتیږي نه چې ستارو جبې نه ماتیږي نو د پیغمبر پاکواله عصمت پی نه ماتیږي نو ګناونه نو خدا الله حکم سارته نه رسید وقلنا بتو منا جميعا نو ایمنګا زئی کوشای باز حکم له باز نه دو زنه ستا سنار پار د زونو دشمنان یی او زنه د زونو دشمنی د دینه مراد زنه وای چې د آدم علی السلام د خپل میانس کی دشمنی چې کله دا بوټه او خوړو نو دینه ساسار پیدا کیدل دا بوټه سو کوئی انګورو سو کوئی غنمو سو کوئی سو کوئی سو ضرورت ته دا فضولیات تی تعین شجرت من فضول العلم ونا متعین کول دا د فضولیات نه دی ابهم ما ابهمه الله چې الله کمپټ پری کړه بس پټې پری دا کنه څه فائدہ به کینی څنګه صلی ذکر کای څه ضرورت ته خو یو ګټه ونه دی به څه بزنې لګی آی چې ابراهیم علیه السلام دغه وکړه ګړې لال کنه خو چاو خوړه غنی کړي خوړه تاری دې کې څه کار دی اوس نو خو خو کې کار دی خوړه چاو خوړه څوک به اوس مسله رامین سګي څوک بلا هغه مسئلے برامن سے کی چھ فائدہ ہی نہیں قلنا بی تو باز حکم لی باز نا دو وی منگا لاشی تاسو نو چھونا او خوڑا نو زن اثرات پاگی مرتب کی دل زن اثرات لکا بغض او حسد او دشمنی او جنت دادی زینو جنت کی بغضون او حسدون او دشمنائی نشتے نو اداغی زینو نو اللہ اتوی زی او بل دا سزا دا نه سزا نه دا آدم علیہ السلام زمکیل پیدا و کاسمان لا پی او اینی جایلن پی لرد خلیفہ نو خود و تا اللہ ویزا او خپل زایل آراغی قلنا بی تو باز حکم لی باز نا دو اوی وارتا منگا زی تاسو لار شئی کس شئی زن ساسو نا دا پار دزنو با دشمنانی نسو کوئی دشمنی دا آدم علیہ السلام دا اولاد تر خپل میانزا خو بهتره دا ده چې دین مراد دشمنی د آدم علیه السلام د اولاد او د شیطان ده. اصل دشمنی ولې نه یاده ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغی مصطفی سے شراری بولہبی نازل نه دا دشمنی را روانه ده د آدم علیه السلام او د شیطان. قلنا بی تو باز حکم لی باز نا دو ہوئی منگا زی تاسو لار شیزن استاسو نا دا پار دزنو با دشمنانی ولکم فلار دی مستقارون او تاسو لار پزما کی زی دا پاتی کی دو دی ومتاون الہین او فائده دا تروح مقارارا ومتاون الہین فائده دا تروح مقارارا دا دنیا دا جوان نبا ہمیشہ پایده ناخلی تامیر رحمه اللہ ذکر گئی اشاره دا چوتاوی چلا کسنگا پا دے باغ کے ہمیشہ نوی نو دا کشانتے باغو رے پا دی دنیا کے ہمیشہ جواند نئی دا دنیاوی جواند با دے ہمیشہ نئی دا دنیاوی جواند با دے ختمی گی نظر پاگلانو سم ہوئی وی حیات دنیاوی جسدی انسری و تحاصل لے وی دا الہیم سر بسکائے فائدہ دا ترواح مقارر وی حیات دنیاوی جسدی انسری بیا دا مرک فائدہ سشوا مرک بیا سر راغے بیا خدا ہوا ہے خود سپاوے لنشے چه صحابه کرام و جوانده پیغمبر خخ کرده صفا بیاده اوه اینو پس صحابه بانده بندنامه لگه ظالمه وایا ومتاون الهین او فائده دا تروح مقارره متا فائده تا ہوئی یو عالم ده اسماعی اسماعی یو عالمو ده لغت لوی امام ده اغوی سب دریو ٹوکو نو پویدم چه ماوی چه ده تبارکه سمانه ده او ده متا سمانه ده او ده رقیم سمانه ده شیخ سه ده کابلگرام مندزل لولالی پا حواله ده العصیده شرح القصیده ده علامه بیجوری آقا دامانه ذکر که و ده واقعا چه آقا وی چه زلللم باندو تا حمایت دریو ٹکو مانس دا کم بانڈی تلاڑم ویدو بانڈو والا جب صفائی پلار روانم دی یو کور ناواز را گئی یو جنائی مور تا ہوئی یا اما جا الرقیم واخذ المطاع و تبارک الجبل، یا اما جا الرقیم واخذ المطاع و تبارک الجبل، و موری سپیر آغی شوڑای اوڑا او پغرکی که ناستو تبارک الجبل. ایما تاوی خور که خفکی گئی نازی او تا پوس کن زدی دریو ٹوکو پسی کردیدم ما تردی لگا ماناو کئی جا الرقیم دا رقیم تاسو سو توائی آغی وی منگ سپی توائیو ایو آخذل مطاو وی دا مطاس توائیو وی دا دیم شوڑی توائیو چه کالا پا لوخی که دیر غوڑی نو زنانه چی وینزی نمخ که یاو کپڑای یاو چیرلو او پاگی تیگڑی بانده تینا اغا غوڑ غوڑ راتول کی ناغا پرورلده کی او بیا اغی که اوبوا چی بیوینزی چی غوڑ پا کدیر نوینزل نشی نو سپی و پیشوگان اغی چیردی پسی گردی آتختی نو مطا دنیا دا غشه ده دا شوڑا دا لگ گونتا کسی اور پر این خطر طول ور پسی روانی اوی و تبارک الجبل و مطاون الهین او فائده دا تروح مقارره پا انبیاو بانه هم دا حالتون رازی صورت عرب که هم دا سه قسم آیت رازی قال فی آتا یونا و فی آتا موتون و منا تخرجون نادری حالت دی و مطاون الهین اوز اغیسان چه دا معمولی کتایو شو بیراده آدم علیه السلام سخت پریشانو چه دا سو شو چه دا اللہ حکم مات شو صف پریشانو نو آدم علیہ الصلات والسلام پدی پریشانای کی خبر تیم نکیدی خبر تیم یری شوی دا سو گناہ نو خو آدم علیہ السلام تغرس کارا شو وی بود آدم دیدائی نوری قدیم بود آدم دیدائی نوری قدیم موی در دید بود کوه عظیم وی بود آدم دیده ای نوری قدیم آدم علیه سلام دا اللہ دی نوری اوسترگاوا نوی موی در دیده بود کوه عظیم خسرن وطا ویخت وطا پسترگا که او غلط غرخ کارا شو چه دا زمان دیر غلط گناو شو نو خپاو پریشانو چل ورانوار تا خبری تیم نکی دلی خبری وطا هم اللہ خود دلی سور علوی محروبانه دی خبری و تعالی و خودلوی پا دی طریقه را نمافیو گوارا پا دی طریقه فتلقا آدم ربی کلماتن ذکر آدم علیه سلام دخپل ربنا واغستی آدم علیه سلام دخپل ربنا کلماتن سو خبری فتاباله اومی رو بانی اکرالا پا دو بانده آن کلمی سوی نزن خلق ذکر کئی یا کلمی داوی چه آدم علیه السلام ارشتاو قتل اویوی چه اللهم اینی اسالو که به حق محمدین اللہ زدن آدم محمد علیه السلام پروی سوال کن وی اللہ ورطوی چه دانم نکم زیزده که وی چه دازه پیدا شم ارش باندی لیکلو ماوی چه دا تا دیر خواخته زبز دو پنم سوالو کم زما سوال باو بخی او قبول بکی وی اللہ ورطوی چه آو آو آو دا ما تا دیر خواخته او کده نوی نو تو بام نوی اسمانو نو بام نو زمکی بام نوی یک نو شد سه شد دروغ دی روایت دروغ دی سرا مستدرک ده حاکم ذکر کرده تذکرت الحفاظ که امام زهبی رحمه الله ده مستدرک بارکی وی چه مستدرک حاکم چه و نو رافیزی یون خبیس او رافیزی و او ده روایت مستدرک دی تسعی وی او امام زهبی و سرلاندی لیکی وی قل تو بل موضوعن وی زوامه چه دا دروغ دی تو زان جو کده شوه ده شا عبدالعزیز رحمه الله وی چه مستدرک پتاسته نگوری چه ترسو پوری ده و سره دی امام زهبی خبری نیکتلی دا مستدرک پا سی تو بغرکی که نا چه غوی سی ده او با دی روایت بهترین کلام شیخ سید پنجپیر رحمه الله البصائر کے تفصیلان کرده اوگد کلام او اوگد جوابونه ور کړی یو دا د قران خلاف دی. قران کې الله کلمې ذکر کړي سورته اعراف 23 نمبر آیات کې درشتم آیات دا اعراف کې قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. چه کلمی داوی چه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا کلمی می او حدیث وینه دا غوی نو یو دا قرآن خلاف ته دویم دا قرآن خلاف دی حدیث کی وی چه کته نوی نزمک او اسمان بنو معلومی گی چه زمک او اسمان دا نبی علیہ السلام دا وجه پیدا دی حالانکه قرآن کی اللہ وی ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق دا اللہ دا حق سرگندور دا پارا پیدا کری دی توحید کارکور دا پارا اللہ پیدا کری دی ماغم خلاف تے بل سندن ام پا دی کلام دے سیانت الانسان کی مولانا محمد بشیر ساسوانی اغم پا دی رد کردے تفصیلا اثاری ملمن کی پھر رد دی علی سبو کی اغم پا دی بانے تفصیلی رد کئی او دا غیر طول و خلاصہ و نچوڑ او تفصیلی رد حضرت شیخ رحمہ اللہ البصائر کی کردے فتلقا آدم من ربی کلماتن ذکر آدم علیہ السلام دو پل ربنا سو خبری فتابا لے ہمیں ربانی اکڑا اللہ پا اغبان دے انہو ہوا تواب الرحیم یقینا آغا اللہ دے زر پکلا کی دن کے مہربان اتواب زر رضا کی و تش رضا کی دلنا الرحیم سے وائی مہربان ایم کئی گناہگار باننے مہربانی بھی آم اللہ کی. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کلو بنی آدم خطاؤن دول بنی آدمانون گناہ کی دن بھی آم علاوہ و خیر الخطائین التوابون او بہتر خطاکار آگئی چھو توبہ و باسی و خیر الخطائین التوابون دی وجن حدیث کے راضی التائب حبیب اللہ توبہ سن کے دا اللہ دوستے چھو توبہ و باسی نا دا اللہ دوستے بل حدیث کے راضی التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو توبہ سن کے دا گناہ ندا سے دے لکه چه داغا دو گناه نی اینهو هو تواب الرحیم یقینا آغا اللہ چه ده نوار زر رضا کی دون که التواب زر رضا کی دون که الرحیم و مهربان قل نابیتو منا جمیعان دا دوباره وی یو دا آدم علیہ السلام دا معافی نمخ کیو آج جلالی شانو اوز ده مافاینا رستونو ده جمالی خطاب ده ده نرمای خطاب و تا وی زا ده مافای ده وجنه ده واپس بیانه را حالم زکت ما پیدا کرده زایل نه ده خوبانه و تو خوخپل زایل لاره خدا ده توام چه مهربانه در بانده کم او ده خلافت منصب آده خراب شوه نده ده کوتاه سره ده ده خلافت منصب خراب شوه نده اکد خلافت منصب دے پاتی دے او ورسرہ انام ذکر کئی چه ہدایت پدر لیگم قلنا بی تو منا جمیعان ورطمیوی زیلار شئی دینا جمیعان ٹول آدم علیہ السلام ہوا بھائی سرد اولادنا لاشوی نو خو حکمان و سراغم دی کنا قلنا بی تو منا جمیعان فا اما یاتی انکم منی ہودان نو که درشی تا استاز ما طرف نا هدایت او دان ده جوان تیرولو طریقه آدم علیه السلام ده جوان تیرولو طریقه که ده اللہ محتاج ایدن صراط والمستقیم هدل للمتقین اولائکا لا هدن من ربهم فا اما یاتی انکم منی هدن خوی گئی پی کنا نا هدایت تی کنا فایما یاتی انکم منی هدن نو کراشی تا استاد ما طرف نا ہدایت نو کراشی شکی گونتے ذکر کئی زکدار علی گل پا اللہ سو واجب خونو اللہ دو بادشاہانو خبری دی بادشاہان وعدہم پا شکی انداز کئی فامنتا بیا ہدایا ترغیب او باب ختمی فاما یاتینکم منی ہدان اولو ہدایت یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم دا لوی ہدایت تے کنا کہ درشی تا استاد زما طرف نام مسئلہ توحید ہدایت درشی فامن تبیع ہدایا نسوک چی ہو لگی زما پہ ہدایت پسی روان شو زما دا پہ ہدایت پسی یا ایوہ الناس اعبدوا یومان اللہ فامن تبیع ہدایا سوک چی روان شو زما پہ ہدایت پسی فلا خوف علیہم نبوی یرا پدی باندے والا ہم یاسانون او نبوی غم جن چاری چاری با غم جن نہیں فلا خوفون علیہم خوف یرا یرا دیتا ہوئی چلا مصیبت راغل نی او سڑی سرا یرای امتحانو شو او سڑی لا پیل شوی ندی خوار سرا یرای چی اسے نچی پیل شم او حوزن غم دیتا ہوئی لکی گی چ سڑے پیل شی اور اس بیا غم کے ارمان کے میں کار کڑے نوس بنے پیل شے اللہ وئی سوک کو قران پہ سروان شو اس ہدایت قران نے گنا سوک کو قران پہ سروان شو لا خوف علیہم پد باندھ بیار نہیں اس یرا پینشتے چ ما سر بس کی گیو سب کی گیان جائے مزے دار دے والا ہم یاسنون انو پیغامی چابر جو رحم اللہ فرمائل وی مطابق سنت سرا غم نہیں موحد سرا نه پی یرا دا چه یرا سبا کیگی مقتدیان برا نخپشی نه ده دو خوی اعتماد پا اللہ ده ده دو یرا و سر نیشته آنو و سر غم ده چه یرا سخاتون را نپاتی شو های سخاتون را نپاتی شو ده اگه غم و پیکر و سرم نیشته فلا خوفون علیهم نبو یرا پدی باندی و نبو غم جن چاره والذین کفرو و کذبو بی آیاتنا زورن او یرا یرا والذین کفرو آکسان چو کفر اوکو دا اللہ دا ہدایتنا دا اللہ ہدایت اونو مان وکذبو قرآن اونو مان وکذبو بے آیاتنا او در اوزنی او گرنل زمنگ آیاتونا نمانی کفر تینا کئی لکا ننی بادشایان شو کفرو کفر کئی وکذبو بے آیاتنا او در اوزن گرنی زمنگ آیاتونا اولائی کاساب النار ندا دیور والا هم فیا خالدون دی بوی پدی که همیشا دویم باب ختم که اصل مسئله پاگی پینزه درائل دوی اعتراضونه و داگی جوابونه او سلور احسانات دای ختم کل اوز درم باب دا دی زین ذکر که دی یا بنی اسرائیلنا درم باب داولی حسی دی کسه بیانه اول خطاب خاص پس ده خطاب عام نه عمومی گشت پس خصوصی گشتی که نه ده خطاب خاص پس ده خطاب عام نه قانون دایی اول خلق عام جرگه کی خبر او کی جرگه کی عام خبر او کی نه بیا گوری چه ده چه تنده رونی ده چه تنده رونی نه پاقا آوازو کی ای پلان کی مالک صاحب سنگ ادا سے دکے ندا قرآنم اول عام اعلانو کو عام اعلانو کو ندویم نمبر کے او سے زانتے دیم ٹیک اداران وی او زانتے دے علم سپایان وی او زانتے دیم ستنے وی اگر چے ستنے نوی بڑا ستنے وی خو زانتے دیم ستنے وی لے نو آغای تا اللہ ہوئی چو گورا تاسو خوب کی دیندار ہے کیا نا نو تاسو علی انکار کوئی تاسو خدا مسئلہ دی آئیو الناس و بدو امن ہے کیا نا نو دا خطاب خاص پس دا خطاب عامنا خطاب خاص پس دا خطاب عامنا خصوصی دعوت پس دا عمومی دعوتنا لکا سڑے او مسئلہ کی عام خلق و تمثلو کی او بیا فکی دیندار خلق چی مولای سیب یا طالب سیب یا تبلیغی سیب تاسو خزما سر دین ملگیری ای تاسو خزما رو دی مسئلین انکار مکوی کنن تاسو خورا سر ملگیری شی دارنگی قرآن پا دیندارو آوازو کو چی زن تای دیندار اویل پا دی که اولا دا اول رکو دا اصلاحی پروگرام نے چ چه یا ایوان ناسو بدو پا دعوت ترقی رازی خدری خویون داسی دی چه اغا دا ترقی پا لارکی دیوال لی نو چه کم خویون ترقی منکی نو اغا پریگ دی چه کم خویون دا کامیابی پا لارکی دیوال لی نو اغا خویون پری دی او اغا خویون واخ لی چه اغی خویون سر کامیابی رازی نو دره ناکار خویون ذکر کهی ده بنی اسرائیلو ورطوی دا پریدهی ده دی پزای دا دره واخلی او دا ده دعوت طریقه هم دا ده دعوت طریقه هم دا ده چه چاله دعوت ورکای نو اغی تا بوای چه دا مکو دا کوا زکه انسان حریسته ده بسه کهی نو چه تو اتوای دا مکو نو اغوی سبا کوم نو ارتوائی دا کوا داغی پزایو تا یو عمل خوایا لکه سنتو نروستو بدو